राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2061 तद अनुसार 6 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नारायण। मैं एक सत्संगी हूँ पर मेरी आदत इतनी खराब है, मैं दूसरे को खराब नजर से देखता हूँ और बुराई करता हूँ। और मैं पहले ही मरने की किसी ने भविष्यवाणी भी कर दी थी, वो मरने की किसी ने भविष्यवाणी पहले कर दिया था पर मैं मरा नहीं और जगह जगह भटकता हूँ। क्या मुझे आत्महत्या करने से आदत सुधरी जाएगी? ना। मरने की इच्छा करोगे तो बड़ा भारी दुख होगा, फिर बच सकता नहीं। जो मरने वाले बड़ा दुख होता। तो मैं राम राम करता हूँ, सत्संग में भी आता हूँ, मन नहीं लगता। कृपा करके हमें अच्छी तरह से उपाय बताइए। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ पुकारो पुकारो पुकारो। हे नाथ, हे मेरे मालिक, मैं फंसा हुआ हूँ, मर गया। हे रात और दिन लोगों पुकारो, ठीक हो जाएगा। संदेह नहीं है, भगवान के सच्चे हृदयों पुकारने से भगवान सुनते हैं। नकली पुकार नहीं, रो करे भीतर से भगवान, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे मालिक, मैं तो ऐसा हूँ। अभी छेद शुद्राचार्य सांगोपा दुराचार्य बदले में रह जा तो पवित्र जाएगा। भगवान साधु भगवान कहते साधु रेव से मंतव्य, इनको साधु मानना चाहिए। ब्रह्मचारी तो भी अरे मन में विचार हो जाए कि भगवान का हूं। देखो एक बात बताऊं खास, जो मरने का विचार कर रहा है वो घर वालों के लिए मर जाए, मरे नहीं, घर वालों के लिए मर जाए। ना तो घर से तुम आशा रखो, ना घर वाले आपकी आशा रखे। और सत्संग करो, भजन करो, सब तो ठीक हो जाएगा। सीधा रास्ता, मर गए घर वालों के लिए, तुम मर गए, तुम्हारे लिए घर वाले मर गए, खत्म ही होगा। अगर कर सको तो रास्ता सत्संग करो, राधे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जो आपको नाम प्यारा लगे उसे नाथ पर करो। बोलना करना नहीं, भगत पर पानी फिर गया, भूख लागे रोटी खा ले, नींद आ तो सो गया, और जग गया तो फिर भगवान में लग जाएगा। बहुत सीधा बात है, घर वालों के लिए आप मर गए, आपके लिए घर वाले मर गए। ऐसा मर जाओ, ऐसा मर जाओ तो असली चीज जाओगी, असली जीवन मिल जाएगा। सीधी बात है, सरल बात है, सीधी आप घात करना तो भारी पाप लगेगा। मनुष्य हत्या, एक मनुष्य हत्या नहीं होगी और बड़ा दुख होगा। मरने लगा जब रोता है तो कुपाता है, बहुत दुख होगा। जीते जी मर जाओ, जीते जी गढ़वाण गए, आप मर गए, आप गए बस तुम सब बैठे हो। राम राम राम राम राम राम राम बोलो, कैसे बोलना नहीं, कोई सी बात नहीं, रोटी मिल जाएगी, जल मिले होगा जी बैठे, कपड़ा कपड़ा ही मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, सीधा रास्ता सरल रास्ता एकदम। अच्छा, संतों का दर्शन अमोघ होता है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य मान लो तो जाए, तो मानना है संतों की, संत जन है हमारे पता में, हम तो कहते हैं इतना ऊंचे हो जाओ, कई संत हो क्या लेने जाए, आप कोई संतों का नहीं, कोई किसी का नहीं, हमें काम के ऊपर भगवान से राम राम राम राम राम ओ राधे राम राम बोलो, नाम तेरा रहे वो चुपचाप बहुत रोटी खा ली, ऐस लगी जल पे लिया नींदा उस हो गए सिद्ध पर महात्मा संत मिले नहीं मिले, अपने घर रहो संत महात्मा आप आराम करो, बढ़िया बात है, आपने दस जाए नहीं दस तो बोलो शंका क्या है, शंका हो शंका बोलो, ऐसे होने में शंका बोलो क्या बात आ जाती, नाम दिखाए नहीं देखा तो बोल तो बोल क्या था, हिम्मत है तो बोलो, क्या बात है सच्ची बात है, इनमें शंका हो तो बोलो, इनमें संदेह हो तो बोलो, जो कोई शंका हो बोलो, घर वाले मर गए, आप मर गए, आपके लिए घर वाले मर गए, हरदम नाम जब मैं लग जाओ रोटी भी मिल जाएगी, जल मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, और जैसे अच्छा है अन्न जल मकान कपड़ा और कैसा है, और कैसे अच्छा चीज अन्न जल कपड़ा है मकान और आप कितने पापी हो सब ठीक हो जाएगा, और शंका है तो बोलो वो बोलो, शंका है तो नहीं जाओ क्या कसद है, मैं जब आप घात करने तैयार हो तो आप घात से बहुत अच्छी बात है, आपके लिए घर वाले मर गए, एक घर वालों के लिए आप मर गए बस, और अरे बैठ जाओ रोटी मिल जाएगी, अन्न में पानी मिल जाएगा, गंगा जी कह रही अन्न मिल जाएगा, कपड़े भी मिल जाएगा, मकान भी मिल जाएगा, जरूरत मिल जाएगी, प्यास लगा भूख लगा भोजन कर दिया, कपड़ा उड़ दिया, मकान नहीं गए जरूरत हुआ नहीं, काश कभी जरूरत हो तो मिल जाए, अन्य जड़ कपड़ा तीन चौथा मकान है, कोई खास जरूरत नहीं, अब आगे वो ना आवे बस, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पक्की बात है, तो मान लो मान लो मान लो, कृपा करो स्वीकार करो, अभी मैं पता ही नहीं कौन है, सामने आ जाओ, माता अवतारी मर्जी है, शंका तो बोलते संदेह कितनी सरल बात है। आप घात करें तो बहुत श्रेष्ठ बात है, आत्मघाती महापापी पाप नहीं रखते। घर वालों के लिए आप मर गए, मर गए, घर वालों के सस्ता पड़ेगा, मर जाओ तो अवसर करना पड़े, जीव करना पड़े, घर वालों के मन मर रहे अवसर पड़ना पड़े, तीजो करना पड़े नहीं, महीने में कपड़ों भरे नहीं, समस्या लग गए नहीं, बर्मन भरने नहीं, शायद करना पड़े नहीं, बोलो तर्पण करना पड़े नहीं, पानी देना पड़े नहीं, कितनी सुविधा है, कितनी सुविधा है। भाई मानो मरी मर जाओ तो खर्च होता है, नाम बता तो बहादुरी है, नहीं बताओ अपनी मर्जी। हम तो कहते हैं शंका हो, बोलो संदेह हुआ, केवल नाम जब हे नाथ, हे नाथ मैं बोलू मैं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मिनक मजूरी देते है क्यों ना कहते है राम, मनुष्य में काम गए तो मजूरी मिलती है, राम राम गए रोटी तो नहीं मिलेगी, वही नहीं होता। मैंने तो मजदूरी देता है कि मुलाकात है राम, मैंने भी मजदूरी एकदम सच्ची बात करके देख लो, करके देख लो।